alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah salawram alam ra'a salawram fi alam ra'a fa awwal alam ki jidal al mushrikeena ma al anbiya fa dawayam alam ki jidal al mushrikeena fi ma bainahum fa drayam alam ki aga misaluna radwaru fariqaino misaluna radwaru fariqaino us fa salawram alam ki warta sawai fa salawram alam ki warta us taqwif zawajir اغا ورت ور کی زجر او تخویف ور کی او بیا ته کوم دے نو دلیل نقلی پیش کی دے امام النور امام الانبیاء ها ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا اغا سنگ طریقے سر خپل بچی دے شرک او دے کفر نہ بچ کول او رنا دے ایمان دے سکل اباسل دا غی نو رست بیا تخویفات دی په حالت د دن کدن باندې په حالت د قیامت باندې دا ذکر کی در تبسلن د خلاصین دغه دغه علم ترایت ګورنا الی الذین کسانتا بدلوا نعمت الله چې بدل کل نعمتونه د الله تعالی نعمتونه د الله بدل کل مطلب دا غی شکریا دا کول پکار د ناشکر شروع کړه رست راضی وکفرن په کفر باندې پنا شکرای باندې واخلوا قومهم او کوزه کړه قوم خپل دار البوار کور د تبایی تا اے غټ غټ خلک کی کنا بس د خپل قوم غلطه لیډریو کی کفر او شرک ته بوزي الله وای ګورا د الله نعمتونه پرې خوذل او سیو خپل قوم تبایی طرف ته بوتلو جهنم هغه دار البوار کم دے کور د تبایی جهنم دے یسلونها دی بداخلی گیغیتا و بئس القرار او بد زائد اسیدو لدا کور دا جهنم و جعلو للہ اندادا او گردی دی اللہ تعالی لرشریکان دا اس اغا بدلو نعمت اللہ کفران دا سنگا کفر کرے دا اللہ دا نعمتنو پا مقابلہ کی غدا دے چی گردو لدی مقرری اللہ تعالی تا اندادا شریکان لیو ضلو عن سبیلی ہی لید پارا چی گمرا کی دا خلق دلار دا اللہ نا قل ورطوائی تمتعو نتاس نفا واخلی فا انمس پا دنیا کے لگ وقت فا انمسی لکم الى النار یقیناً گردی دل ستاس چیدی اغا اور تا دی اتی با مخیر اور تا دی قل عبادی اس پا دی منز کے ترغیب دی مومنانو تا او اغیت دی نور اغا طریقی خیدرانا اغا طریقی چی راسی پا دیل آر روان چی تاس بلا تیرون رنا تراؤ دی قل ورطوائی عبادی بندگان نظماتا اللذنا کسان آمنو چی ایمان راوڑ دی یقیم الصلاة چی پابندی دی منز کی و ينفقو مما رزقناهم او خرچو کی داغنا چی منگو تور کردی سرن تپتا و علانیتن پخکارا من قبل عیاتی اومن مخی داغینا چی راشی دوی تاغورد لا بیعن فیهی چی نبی اخستل خرس والپاغی کی چی تو واجد وزان لالتا نیکی واخلم التا ناغست نیکی ولا خلالن او نبا پک دوستی وی داس دوستی بم نوی جتا تو با دوستانا بان اخلاص کی داس نیکی اللہ اللذی خلق السماوات والارض خاص اللہ غذات او دتا دری دلائل عقلی ذکر کئی پریمیان سے خاص اللہ غذات تی پیدا کری دی اسمانون والارض و زمکا و انذر من السماء ماء او را ورید برن اوبو فا اخرج بهی نراو باتی پاغی سر من السمرات دار کسم غلونا رزقا لکم دا پار دا رزق ستاسو دا نفس ستاسو و سخر لکم الفلکا او تا بیکڑی دا تاسو در بیکڑی تاسو در بیڑی لی تجری پی البحری دید پارا چی چلی گی پا سمندر کی بی امری ہی پا امر دا اللہ تعالی باندی و سخر لکم الانحار او تا بیکڑی تاسو در سندونا سندونا استاغ تا بیکڑی دی خود دی که بیڑی یاد اکلا خود بحر یاد نکلو دی سمندر استاغ تا بیکڑی دی دکه سمندر که دور فائده نیشت رد آقا او بچی دی آقا خواگی ندی پایی که صرف دا بیڑی چلی گی دا آقا تا خبر یا پک میان میان سکونی سی نور پا آقا او بو که فائده نیشت رد دی سندون او بچی دی آقا خواگی وی پا آقا که فائده رد که یاد کل و سخر لکم الشمسا او تا بیکڑی تا سر پار نور والقمر او سپگمی دا ایبینی یو بل پسی پر لپسی راس لین کی یه نور لارسی سپگمی راسی سپگمی لارسی نور راسی و سخر لکم اللیل و النهار او تا بیکڑی دی اللہ تعالی تا سر پار اورا دوش پا و آتاکم درکڑی دی تاستا من کل ما سألتموه در طول و اغنا چه تاسو گوختی دی چه تاسو گوختی دی اغا طول درکڑی دی نا نا من کل ما سألتموه در طول و اغنا چه تاسو ورطا حاجت لاری سؤال بمعن الحاجت مفصلون لکلی دی چه دل دکی من کل ما سألتموه من کل ما احتجتموه چه تاسو کم سست حاجت لارو اغای درکڑی دی نسترگو تاری لارو غگونو تاری لارو بود تاری لارو جب تاری لارو لاسونو تا خوتا در طول اللہ تعالی درکل کنا و آتاکم من کل ما سألتموه فعلتم وان تعدوا كثرت تاسمار نعمت الله نعمتنا الله تعالى لا تحصوها تاسنشيرا غير ولا اغد الله نعمتنا اوو بشماري تقو بتوش ماري قطول چ پدشمار کے راگیر کے داستا کار نہ دانش کوے ان الانسان یقینا انسان تیرے لظلوم خامقا دیر ظالم دے کفار او دیر لوی نا شکر دے انسان دے ظلم کئی نا شکر کئی نو دای دری دلائل ذکر کل الله الذي خلق السماوات والارض وسخر لكم الفلك وسخر لكم الشمس والقمر دائبين واعطاكم من كل ما سالتموه دا دری دلائل ذکر کل چ گورا تے دعوت کوا او دا دلائل خلق تے ذکر کوا او بیان وے ورتا اس داغی نہ پس کہ خلق د تیارون رنا تر او باسی او گورا ابراہیم علیہ السلام خپل اولاد خپل کورنۍ په دعاګان سره په کوشش تر کوشش کوي چې هغه تیارون رنا تر شي وای قال ابراہیم یاد کا هغه وخت چې ابراہیم علیہ السلام رب ای رب زما اجعل هذا البلد او ګرځي دغه خار پس سورت بقرہ کی ما تاس تیلو اجعل هذا بلدن آمنن ال تکی بلدن ویلو نکرا دل تکی معرفہ راولو ال بلد راولو ولی وجہ دادا چی پس سورت بقرہ کی دا خار لا عباد شوینو او دا اس چکم دعا ابراہیم علیہ السلام کئی نو دا سرے دا دا خار دا عبادی دون عروس پرے خار عباد شو بنو جرہم رار لغت کی عباد شو نو بیا عباد شو دا ما کجور شو ها وجنبنی او بچک ما وبنی او دامن زما ان عبد الاصنام بعبادت بوتاننا ربي اي رب زما انهن اضللن كثيرا يقينا دي گمراك الدير خلق من الناس دير من الناس دخلكنا دير خلق دي بوتان گمراكن بوتان نمات اس تويلو چ خام خاطي غد كان دي گت ان مراد دي وي كل ما شغلك عن الله چ ده الله نتا مشغوله کي بل خاري واري بس فهو سنم کا رستا سنم دي دغه سنم وي لكي فمن تبعني فانه مني يا الله سوق چ ده تابیشی زما پلار راشی نو هغه دما دډل نه دی او من عصانی سوک چې زما نه فرمانیو کی فإنک غفور الرحیم نو یقینا الله تبخون کې مهربانه نو دا ابراهیم علیہ السلام وای سوک زما نه فرمانی نه پیغمبر نه فرمانی خو کفری نه دا نه فرمانی بیا هغه چې غفور الرحیم ناراضی نه دا نه فرمانی هغه نه دا نه فرمانی هغه د مطلب دا د کمزوریو کې پدغه د پیغمبر په تابعداري کې لکه سنت په صحیح طریقې سره روان نشي ربنا ایرب زمونگا انی اسکنتو یقینا ما و سوال دے ما و سوال من ذریتی دا اولاد پلنا دے وادن پا اغدارا کی غیر زی زرعن چنا دا فصل والا عند بیت کل محرم ستا دا غفور عزت من خواکی ال تما اللہ پا دی وادن کی اغا خپل خزا او خپل بچی تکل اغا می پری خودل اغا وادن کی پری خودل او روان چوتنا دیکھ دیتا اشارہ دا چھتا دا تیارونا دان رنا توبا سا اگر کتا دشت تا حجرت مولے ہونا کی لیکن ابراہیم علیہ السلام چھتا لارو پا دشتا کے پریواتو دا تی دشتا چھ اس صوف پکنو یو خدا و یو بچے اللہ ورطا عمر کرو ودال تفریق اللہ تعالیٰ پا عمر بانے التفریق حوزل حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگی پس دریواری آواز اکڑو وی الامن تکلنا یا ابراہیم چا تم پریدی اے ابراہیما پدریم دلبانے ورتوی اللہ امرک بہازا آیا اللہ کا تا حکم کڑے دے پوچھے نو آغو ورتوی وی مخراتاو کو پدریم دلبان درے دلے نہ کتل پدریم دلبانے مخراتاو کو وی آ اللہ رتا امر کڑے دے وی اذن لا یذیعن اللہ بدغ وقت بیا مونگ اللہ نزای کی اللہ ب مونگ بیا ساتھی زبخت وردا فما آہا عند بیتک المحرم ربنا اے اللہ دا ما اسولی دی پدغ زای کی لیقیم الصلاۃ دی پاراتی دوی پابندی د منځو کی منس قائم کی د دلیل پاره د دې مرکز د صلات جوړ شي الله ما په دې لپاره دا بچی دا کې ډیر کړل دا رد په يهود باندې يهوديان په پیغمبرانو دروغ تړي وای دا ابراهيم عليه السلام زکه الته کې بوتلا چې الته د بل خدای چې وساره رضی الله عنها و یغی ترې هغه وسره لغه هغه وتوجد الله لري کړي باندې نه ربنا الله او ابراهيم عليه السلام چې نه ما دې لپاره نه اوسي الله ما دې لپاره اوسل چې ليقيم الصلاه چې بندی دے مجھ لکی فجعل افئدتا من الناس نو اگر دوا زنون دا خلقو تحوی الیہم چه مائی لکی گی دوی طرف تا دوی طرف تراشی دوی خواہ کیا بات شی اللہ ورزقهم من الثمرات او ورک دوی تا دا ہر کسم غلونا لعلهم یشکرون دیر پارت دوی شکر ادا کی ربنا اے رب زمونگا انکا تعلم ما نقفی و ما نعلن یا اللہ دا اس اثبات دا علم اللہ تعالی تکی یا اللہ یقینن تا کوئی گی پاغتبانی چی مونگی پتھا ہوا چی مونگی اخکارا کو وما یخفا علاللہ او نپٹی گی پا اللہ بانی من شیء انسشے فی الارض پزما کی ولا فی السمان پاسمان کی الحمدللہ نس چکل پی نپٹی گی و متصرف مغا دے نسی فتون دا خدای خاص اللہ لردی اللہ دی چاگا ذات تے وحبلی علال کبری چرائے کماتا سرد زوروالینا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام ان ربی یقینا رب زماتے لسمیع الدعاء اقامها اوریدن کے دعا گانو دے اللہ سے دعا گانے اوریو قبلے تدما دعا قبول کے خاص پر دی لائے کہ اول کے علم ور ثابت کو سے تصرف ثابت کو کہ اللہ متصرف ہم تے گورا زما بچی پدا سے حال کی جب بالکل زوڑو ما تا ما ترا کر ہاں ربی جعلنی اے رب زما اگر زما مقیم الصلاۃ پابندی کہ ان کے منز و من ذریتی و زما اولاد نم بازدا سے اگر دے ربنا اے رب زمونگا و تقبل دعا او قبول کی دعا زمونگا ربنا اغفر لی اے رب زما بخنو کہ ماتا ولی اخو ولی والدیا او مور او پلار زما تا زما مور او پلار تن مور او پلار کو کافرو کو لیکن مار توج دا ابراہیم علیہ السلام ترغی پوری غختا کہ ترسو ورتا پتہ نہ وچ دا اللہ شرک نہ معاف کئی چ کلا ورتا پتہ ولا گرے چ اللہ شرک نہ معاف کئی فلم ما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه بیات ابراہیم علیہ السلام بیزار چھ نہ بس تو نہ غوارم ولی المؤمنین پارہ مومنانو یوم یقوم الحساب پا اورت بان چ حساب قائمی ولا تحسبن الله غافرا عما يعمل الظالمون دیوان اس تخویف شروع کیگی اخروی اپ دو آیاتونو کی او بیا داغی نہ پس دنیوی تخویف تے دو آیاتونو کی ترش پاک سال بھی خوری بداو چلی گی ربنا اے رب زمونگا ها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون گمان مکو تا اللہ تعالی باندے دے خبرہ دا اگ کارونو نا کی یعمل الظالمون چ کئی ظالمان اللہ دے ظالمان دے کارون نبی خبر نہ دے انما یؤخرهم یقینا اللہ یرستو کئی لیوم اغورا دیتا تشخص فیه الابصار تشخص فیه الابصار چکلاغ براوزی پاگئی کس ترگی اے سو ہم کس تاز بجبا کو تسوئی فمونگا دا سارے دا سو کی بس را دی راوات الخصائی سے نو دغا شانت بس ترگی راوزی او مطلب دا دی خلق بطو لغا منادی طرف تبوری خوا منادی بسو کی اسرافیل علیہ السلام اگر با ادری کی پا سخرا دا بیت المقدس بانی دا بیت المقدس پا گتا بانی با ادری کی آواز بو کی حلومو الی عرض الرحمن رازی پیشی دا رحمن تا دا دی آواز تر و بس دی خلق صرف آغا طرف تا بولی بلقوا بلقوا قتل بنی پوشوی تشخص فی لبخار کی بازی وی دا کافر استر کی بداتی وی چه دلتا بازی روایت راوری دی چه دا آغوی دستر کو دادا غصر دی دا منگو تا زیز می وای تا زیز وای دا غصر پردی تا دا پرده چکم دا یو خدا بانه گی چه نا پرده نو دا دی پردی نبا یوا نبا غار سادر جور شو یقا با دا سشا ترکتا وری دلی بسر بانده او یو با دلتا تردی نوم پور را خوری نستر کرو فکر رخ نشی ور کولی دا بازی تشخصو فیه الابصار خو یو حیبت دی بہر حال محتعینا چه مندی و منکی بی مقنعی رؤوسهم اقناع پا دو مانو سر رازی کتکول دی سرون دی او پورتکول خوالی تا پورتکول مراد دی مقنعی رؤوسهم سرون بی پورتکول کی دی سرون بی لا یرتد دو الیهم طرفهم نبا واپس کیگی دیتا نظر دی اے زان تا بنگوری خزان تا بی حس خیال نرازی عذاب بچکم دی دست دا کری و افعدتهم هوا او زلون بی خالی بی دا هر قسم خیالاتنا زڑک بس خیالات نور نرازی بس صرف یو عذاب تا متوجی اللہ وی و اندر الناس بیا داور علا لتخرج الناس من الظلمات الى النور و ذکرهم بی ایام اللہ نو و اندر الناس او یر و خلق یوم یأتیهم العذاب فا غورت بان چراب شدیت عذاب فیقول الذین ظلمون او بویا کسان چی ظالمان بی ربنا ای رب زمونگا اخرنا منگا رستو کا الى اجل قریب ترغ نیتینی دی پوری دو دنیاوی عذاب دی نو جب دعوت کا نو منگ بستا دعوت امنو ونتبع الرسل من بتابيش درسدانو الله وي اولم تكونوا ايا نو در خلق ايا نو تاسو اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل من قبل مخکره دینا ما لكم من زوال کې نشته تاسو در صفانا تاسو خو دومره غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږ بس په مونږ باندې تعالی تاسو یو مونږ د قدرتیا فتنو مقابله کولې شو او دا دې مونږ نه قط میګو او څنګه چل دی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او تاسو اوسیدلی وی تاسو په کورونو دا کسان کی ظلمو چی ظالمانو انفسهم فزانو نخپلو باندی سوک وغا ظالمان قوم لوت دا آغی پا علاقو کی بدوی اسیدل اسیدل خوبا که نا ولیکن چه پا لارا با تیدل مکی والا نو چه ساہر با آو روان شو نو کلا با ماقام لا اغدائی تاورا سیدل نو شپد پا آغی دا قوم شو دا هود دا قوم صالح دا قوم صالح پا علاقه که با کلا دیش پر آلا کلا با دا قوم لوت پا علاقه که دیش پر آلا نو دا سوی دا علاقی اللہ ویتاس خوبتو سیدلی ای وسکنتم فی مساکن الذین ظلمو انفسهم وتبین لکم او کارشو تاستا کیف فعلنا بهم سرنگ چل مکڑ و غیسرا و ضربنا لکم الامثال او بیانو منتاستا مثالنا و قد مکرو مکرهم اس بیاز دا جرده فا انکار دا رسالت و توحید و رسولان فا مخالفت باندی و قد مکرو او یقنن دوی چلنو کل مکرهم چلو نخفل پا مخالفت دا رسولانو کی هو عند اللہ مکرهم اللہ سر دا بدل دا چلن دوی اللہ و ازب جزا ورکم و انکان مکرهم اگر چی و این کانا دی که دو داغلی تقدیر دی و این نافیه دی او نو مکر دوی لی تزول من هل جبال چه قوضی دلوی چه قوضی دلوی داغی دو دینا غرون دی توحید و دی ایمان ای که دوی هر سمرا چلونو کر کنا مومنان و موحیدینو تی اس نقصان نشور کولی اگر پی نداغا که دن نخراب دل یا و این کانا مکروهم اگر چی و چلون دوی لی تزول من هل جبال چه قوضی داغی دو دینا غرون غرون قوض اول دات خنزیران و دات تدبیرون بیکول خواه دات پروگرام مونه به جوړول خو الله وی ز خیر ده ما ته خبراتی زبر تر ده دغه حساب وکم فلا تحسبن الله نو ګمان مکو ته الله باندې مخلف وعده رسوله خلاف کون کې د وعده خپل رسولانو سره ز خپل رسولانو سره وعده پورا کون تا سره به پورا کم ان الله عزیز یقینا الله تعالی زور ور ده ذن انتقام او بدل غستون کړي یوم تبدل الارض پاغ اورت باندې اس د بیا تخفیف او خروی پاغ اورت باندې چې بدل وکړي چې مکه غیر الارض غیر د دې مکنا د دې مکنا غیر بد بلز مکرا اوسته شي نو یا خدای چې د مکه بالکل بدل شي یا بعد د مکه په لوري شي بل مکه پیرا شي وخا والسماوات او اسماننا وبرزوا لله او مخامخ کوشي خلق الله تا الواحد چې یو دی القهار او ډیر زور ور دی وتر المجرمين او تبوی مجرمان یوم یذن فدغ ورس کی مقرنینا چې تړل شي وی په اسپا یو بل سره باندې دې تړل شي په اسپا دي پزنجیرونو کې پزنجیرونو کې په وخت یو بل سره تړل شي سرابی لوهم قمیصون له دوی شي وی من قطرانن دا رنجرونا دا گوگرونا بای گوگر پیدنی تاسو ها آقا یو کسم شهر کنه گندک ورتوی گوگر ورتوی دا آغین بای آقا اور پا یو ذل باندی آخری نو مطلب پا آقای که بیده کمیسونت لردیشوی نیو آقا سری سخت بد لگی آقا در ترخوی آقا دویم نمبر چکم دینو آقا چی اور اولگی نو دا لاند نوالی تر برکوری با طور یو کیوری سرا بیلو هم نو کمیسونت لردیشو بای من قطران دا گوگرون بای و تغشا وجوها همان نار او مقپتای با مکون ردوی اورو ای دا آقای چکم اور ذکر نہ غلام دو کے بردی مخپٹی لیجزی اللہ دل پارا کے بدلہ ور کی اللہ تعالی کل نفس ہر یو نفس تا ما دا عمل کا سبب چ دکڑو ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی زر حساب کو ان کے لے اس وہی ھذا بلاغ للناس ترغیب القران دے او دعوہ بیا تکرار ہے ھذا بلاغ للناس دا قران چ دے بلاغ دار سوین دی للناس خلق تا اے لیبلغ الی الناس دید پار راغلے چ خلق تا ور ولیشقا نفسك وتثيرته نبرس ان اخرج قومك من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور وانذر به وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب هذا بلاغ للناس ده طول فكرار ولينذروا به او دي پارا چې او يرو لشي داخله پاغي باندې وليعلموا او چې دا کتاب راغنو مقصد د کتاب څه دی غدا دي وليعلموا او دي پارا چې دوی پوه شي انما هو اله واحد يقينا اللہ تعالی الہ معبود دے حاکم دے مطاع دے حاجت روا دے مشکل کشا یو دے بل سوک نشترے ولی ذکر اولو الالباب او دید پارا چی نصیت واق دی خواندان دا عقل دا عقل خواندان با دید قرآن نصیت واق لی دید پارا دا قرآن را غلی دا مقصد شو اس سورت ابراہیم پدی دا بان ختم شو سورت ابراہیم کے پاول کے درت ہوئی چ کتاب انت اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق دتیارون رنا طرف کراو باسی جے توئی چ دتیارون رنا تے قرآن بان راو باسی تخفل جبا کی تخفل علاقہ کی دعوت چلاوا موسی علیہ السلام دا دعوت چلاولیو داغین پس وی چ طول پیغمبرانو چلاولیو مشرکان اس چل کڑو نہ پدوایم بات کے علم تارا کی نہ مشرکان جگڑا ور چا سر انبیاء سرا بیا پدرایم باپ کی چخانو دغه مشرکان چې دا دعوت نه منی په خپل منصبې جګړې په قیامت کې نو بیا پتی په سلورم باپ کې وې چې خد دوی مثالونه څنګه دي نو د مؤمن مثال کشدرتن طیبه د کافر مثال کشدرتن خبیثه دای ورکل دا هغه نه پات په سلورم کې ورته بیا ته وکړ چې خسو کې نه منی هغه ته زجرونه ورکل دا هغه بد اخلاق بد اقوال بد افعال بد اعمال ذکر کړل او ورپسی تخویفات ورکل دمکې دنیوي او اخروی او پمیاں کی ورتا گورا ہوئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کار کڑو لتخرج الناس من الظلمات الى النور دعوے را تکرار کرا لتخرج الناس من الظلمات الى النور واو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب او سچے هذا بلاغ للناس ولينذروا به سورۃ ابراہیم پدی دغبان میں ختم شو چہ دعوت پکیو شو سورۃ ابراہیم کے خصوصیات سو امتیازاتو نے امتیازات صورت ابراہیم کے داؤ کیو کو پدی کے کافر و مشرک دا مثال ورکڑے شو دویم نمبر چ انبیاء علیہ السلام طرف پیغا دا مشرکان سنگ جگڑی کڑی دی بل دا شیطان او دا مشرکان او مناظرہ ذکر شو بل دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے کم مثال کو خصوصی انداز باندھے آغاز ذکر شو بل دا قیامت سے خاص احوال تکلیف دے حالات کم دینو آغاز ذکر شو ہا دین پس کم صورت روان نے دی صورت ہجر ہوئی